prościej. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Żegnamy reklamy. Jest poniedziałek, to 24 lipca, właśnie mija godzina 13. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Filip Jarek. Z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy na Placu Zamkowym w Warszawie odbywają się centralne obchody Święta Policji. Trwa skomplikowana akcja gaszenia pożarów w Grecji, biorą w niej udział nasi strażacy. O rosnących wydatkach na zdrowie psychiczne Polaków w Lublinie mówił minister zdrowia Adam Niedzielski. Na Placu Zamkowym w Warszawie trwają centralne obchody Święta Policji z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy. Uroczystość upamiętnia 104. rocznicę powołania Policji Państwowej. Przenosimy się na miejsce, gdzie jest Agnieszka Drążkiewicz, która obserwuje te obchody. Powiedz, jak one przebiegają. No, w samo południe przy kolumnie Zygmunta zabrzmiał hymn państwowy. Chwilę później gości przywitał komendant główny policji Jarosław Szczymczyk. Podziękował funkcjonariuszom za codzienną służbę i zaangażowanie w wykonywanie zadań. Z oddaniem wypełniacie swoją misję, jaką jest zapewnienie bezpieczeństwa kraju i jego obywateli 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Jesteśmy wszędzie tam, gdzie ktoś potrzebuje naszej pomocy. Począwszy od awantury domowej, wypadku drogowego, pożaru, bójki czy też kradzieży. Każdego dnia blisko 20 tysięcy funkcjonariuszy podejmuje blisko 15 tysięcy interwencji. Komendant dodał też, że policjanci doskonale radzą sobie z aktualnymi wyzwaniami, jakie przynoszą ostatnie lata. Wymienię tutaj chociażby pandemię, kryzys na granicy z Białorusią i agresję Rosji na Ukrainę. Każde z tych zadań wykonano doskonale, bez zarzutu, powiedział Jarosław Szczymczyk. A w tej chwili trwa mianowanie na pierwszy stopień oficerski absolwentów Szkoły Policyjnej w Szczytnie. Mówiła Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za relację. Polscy strażacy cały czas pilnują zarzewi ognia w okolice Hatten. Zarządzający akcją gaszenia pożarów w Grecji wysłali na Rodos i Korfu posiłki z części kontynentalnej kraju. W związku z tym polska misja odpowiada za zabezpieczenie większego obszaru, mówi młodszy kapitan Łukasz Nowak. Może być tak, że będziemy przerzuceni kilkanaście kilometrów na zachód, tam jest miejscowość Porto Germano, ale to, bo spodziewają się, że tam mogą też wybuchać te pożary, więc no, jesteśmy cały czas w gotowości. Jeżeli zajdzie konieczność otwarcia kolejnego w cudzysłowie frontu działań, nie ma problemu, przerelokujemy część sił i sobie z tym tematem poradzimy. Sytuacja staje się coraz trudniejsza, bo część z państw, które wspierały Grecję wysyłając swoje śmigłowce i samoloty gaśnicze, musiała wycofać pomoc. I kraju już zaczyna się robić problem i stąd muszą wycofywać te śmigłowce i te samoloty. A to z kolei bardzo niedobra wiadomość dla nas, bo te statki powietrzne naprawdę kawał dużej roboty robią, szczególnie biorąc pod uwagę ten trudny teren, w którym my się akurat znajdujemy. Z zagrożonych pożarami miejsc ewakuowało się już około 30 tysięcy osób. Wśród ewakuowanych są Polacy, których Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało o telefonicznej pomocy konsularnej. W ciągu ostatnich 4 lat czterokrotnie wzrosły wydatki na psychiatrię dziecięcą, powiedział w Lublinie minister Adam Niedzielski. Szef resortu zdrowia dodał, że pieniądze są przeznaczone na ośrodki pomocy środowiskowej oraz inwestycje w dziecięce oddziały i szpitale psychiatryczne. Z poziomu finansowania mniej więcej 250 milionów w roku 2019 doszliśmy do planu na ten rok, który przekracza 1 miliard złotych, więc to jest skok cywilizacyjny, jeśli można tak powiedzieć. W ogóle jeżeli patrzymy na całą psychiatrię, to w ostatnich latach te wydatki łącznie dla dorosłych i dla dzieci wzrosły ponad 2-krotnie, no ale zwracam uwagę, że w przypadku dzieci ten wzrost jest prawie 4-krotny. Minister zdrowia zaznaczył, że w Polsce powstało już 400 ośrodków opieki środowiskowej dla dzieci w ostatnich latach. Pierwotne plany zakładały, że ten cel uda się osiągnąć w 2030 roku. Do Wilna dotarła 33. Międzynarodowa Pielgrzymka Piesza z Suwałk. Wierni w południe czasu lokalnego wzięli udział w uroczystej mszy świętej. W pielgrzymce wzięli udział nasi rodacy z różnych części Polski. Barbara, ja jestem koło Warszawy z miejscowości Tłuszcz. Ze szczerego serca chciałam podziękować za lata pracy, ponieważ przeszłam na emeryturę i szczególnie za pokój na świecie, o pokój w Polsce. Mariusz, jestem z Podwyżkowa. Nie jest moja pierwsza pielgrzymka, więc etapy nie były jak dla mnie za długie. Danusa. I Paweł z Białegostoku. Nie jestem nawet pewien, czy to 13 czy 14 raz, ale chyba 13 raz. To jest pielgrzymka, na której poznałem moją żonę, na której się zaręczyliśmy też, właśnie przed chwilą wspominaliśmy, 4 lata temu. Tak, wspominamy te chwile i jakoś różne miejsca przypominają nam czy Poznanie, czy właśnie zaręczyny. Tak sentymentalnie też idziemy. W tym roku w pielgrzymce wzięło udział ponad 500 osób. Pątnicy wyruszyli 15 lipca. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zdaniem synoptyków w poniedziałek czeka nas zachmurzenie umiarkowane i niestety duże. Miejscami przelotnie popada, a zwłaszcza w drugiej połowie dnia na zachodzie i w południowej połowie kraju również zagrzmi. Temperatura maksymalna dziś od 22 nad morzem, przez 30 w centrum do nawet 32 na południu. Wiatr raczej słaby i umiarkowany, chyba że w czasie burzy, wtedy porywisty do 80 km na godzinę. Do trzeciej. 6:13. Zapraszamy na kolejną godzinę naszej audycji. W ostatni piątek ukazała się zupełnie nowa płyta grupy Blur, a że wokół tego zespołu zawsze jest taka dość ciekawa otoczka niesamowitości, więc na pewno będzie okazja o tej płycie porozmawiać. Serdecznie zapraszamy. Thank you.

Narcyzist to była grupa Blur z dopiero co wydanego albumu The Ballad of Darren. Naszym gościem jest Maciej Koprowicz, dziennikarz muzyczny. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. Panie Maćku, to ja, uwaga, bo przywalę z grubej rury na początku. Jaka jest kondycja Britpopu na dziś? A moje pytanie jest wynikające z tego, że te lata świetności tego typu muzyki to były lata 90., co do tego nie mamy wątpliwości. Blur, Oasis, można byłoby wymieniać wiele fantastycznych kapel, wiele fantastycznych utworów. Tylko pytanie, czy słuchacze z lat 90. nie poszli trochę już bardziej do przodu, a dziś świat muzyczny wygląda trochę inaczej? Nie jest łatwo odpowiedzieć na to pytanie, bo z jednej strony w dzisiejszej mainstreamowej muzyce popowej czy rockowej tych wpływów Britpopu nie ma aż tak dużo. Dzisiaj takiej gitarowej, zakorzenionej w brytyjskiej tradycji muzycznej muzyki mało się słyszy tak naprawdę na brytyjskiej scenie. Nie powiedziałbym, że to jest jakiś bardzo popularny gatunek wśród młodych Brytyjczyków, ale za to nostalgia za Britpopem jest bardzo silna właśnie u tego pokolenia, które te lata 90. pamięta. Dokładnie. Czego dowodzą chociażby właśnie wyprzedane koncerty Blur na stadionie Wembley, czy właśnie równie udana trasa powrotowa zespołu Pulp, czy też bardzo fajne reaktywacje w ciągu ostatniej dekady, na przykład takich zespołów jak Suede. Także Britpop jest w tej świadomości słuchaczy, ale raczej na zasadzie czegoś takiego właśnie nostalgicznego, co kiedyś było, ale nie powiedziałbym, że jakoś mocno przemawiającego do młodych słuchaczy. No, z całą pewnością są to przede wszystkim bardzo utalentowani, bardzo dobrzy muzycy, którzy ciągle jeszcze mają coś do powiedzenia. Natomiast oni też nie podkreślają, znaczy nie uciekają od takiego określenia, że no właśnie, mają też więcej lat, więc coś innego też do przekazania. Tak, zdecydowanie. To słychać właśnie na najnowszym albumie Blur, The Ballad of Darren. Słychać, że to jest... Że to z jednej strony są ci sami goście, którzy nagrali Park Life czy Great Escape, a z drugiej strony to są goście dojrzalsi, bogatsi o te 30 lat doświadczenia. To jest płyta dorosłych facetów, którzy już mają ten bagaż życiowy. Aha. Nie jest to płyta jakaś ociekająca punkową energią. Nie jest to płyta pełna po prostu takich radiowych hitów. To jest płyta przemyślana, dojrzała, ludzi świadomych siebie, swojej wartości, swoich doświadczeń. Mhm. Wymienił pan przynajmniej kilka zespołów z tego takiego obszaru Britpopu, ale ja bym chciał, żebyśmy skupili się właśnie wyłącznie na grupie Blur teraz. Coś takiego jest, że jak mówimy Blur, to unosi się taka troszeczkę otoczka niesamowitości. Ja nawet mam na to swoją teorię, ale jestem ciekawy, czy pan się ze mną zgadza. Jeżeli tak, to czy mamy podobne zdanie? Otoczka niesamowitości... Nie do końca się z tym zgodzę. Okay. Dla mnie Blur zawsze to była ekipa takich właśnie swojskich chłopaków, oczywiście inteligentnych, bystrych, ale mimo wszystko takich gości z sąsiedztwa. Tak odbierałem zawsze Blur jako bardzo bezpretensjonalny zespół, który pisze świetne piosenki, inteligentne, a zarazem bardzo przystępne. Aha, no to ja się wytłumaczę ze swojej tezy. No tu jakby mianownikiem jest Damon Albarn, czyli lider grupy Blur, który przede wszystkim jest też filarem Gorillaz i myślę, że to, jak szerokie horyzonty muzyczne ma ten człowiek, to powoduje to, że gdzieś, no właśnie kiedy mówimy Blur, to ten Damon zawsze wyskakuje nam tutaj. A z tym się zdecydowanie zgodzę. Niedawno tutaj Damon zadziwił publiczność wywiadem, w którym nazwał siebie następcą Davida Bowiego. Ja uważam, że nie ma potrzeby tworzyć takich paraleli, bo Damon Albarn to jest po prostu Damon Albarn. Wielki artysta na swoich prawach i to raczej drugich Albarnów powinniśmy szukać, niż porównywać Damona do kogoś innego. Ale to chyba troszeczkę jest taka brytyjska przypadłość, bo bracia Gallagher też lubią różne bzdury opowiadać i stawiać siebie wyżej niż Beatlesi na przykład. Były takie czasy. Okej, zostawmy te porównania. Są muzykami, tworzą fantastyczne utwory. Jaka jest szansa, że możemy zobaczyć Blur w Polsce? Myślę, że jest na to szansa, bo tego lata podziwialiśmy zespół. Publiczność europejska podziwiała Blur na wielu różnych festiwalach, więc ja jestem dobrej myśli. Tutaj oczywiście nie ma co ukrywać, że Open Air Festival to jest chyba taki najbardziej naturalna impreza, która mogliby Blur zagościć. Okay. No miejmy nadzieję, że to się stanie może w przyszłym roku. Trzymam kciuki, na pewno. Gdyby tak się stało, to na pewno bym się na tym koncercie zjawił. Panie Maćku, ostatnie moje pytanie. W skali od 0 do 10, gdzie 10 to jest max, płyta The Ballad of Darren, ile by od pana dostała? Ja daję taką mocną, fajną ósemkę. Mnie ten album zdecydowanie zadowolił. To jest płyta, której chyba się spodziewałem po obecnym Blur i absolutnie nie czuję się zawiedziony. Mądra płyta, mądrych facetów. No. Myślę, że to jest najlepsza charakteryzacja tej płyty. Z całą pewnością trochę mieli czasu na to, żeby ją przemyśleć, bo poprzedni album z 2015, więc no zakładam, że pracy włożyli w tworzenie tego albumu całkiem sporo. Polecamy w takim razie album The Ballad of Darren. Płyta ukazała się dopiero co, grupy Blur, a rozmawiałem o tym albumie i o ich muzyce z dziennikarzem muzycznym Maciejem Koprowiczem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję, do usłyszenia. Sure, a boulevard.

Eye of the Tiger. Dokładnie 24 lipca 1982 roku, dzięki premierze filmu Rocky III, ten kultowy utwór rozpoczął swoje 6-tygodniowe prowadzenie na liście singli. Podobno z prośbą o napisanie kompozycji zwrócił się do muzyków zespołu Survivor sam Sylvester Stallone, twórca roli głównego bohatera we wspomnianym filmie Rocky. Scenie, do której powstał ten utwór, początkowo miała towarzyszyć piosenka Another One Bites the Dust, ale twórcy Rockiego nie otrzymali pozwolenia od grupy Queen na umieszczenie kompozycji w filmie. Członkowie Survivor podjęli więc próbę przebicia Freddiego Mercurego, poradzili sobie z tym bardzo dobrze i tak oto powstał ich największy muzyczny przebój. Przeskakujemy teraz do roku 1977. Dokładnie 24 lipca zespół Led Zeppelin zagrał swój ostatni koncert w Ameryce, występując na festiwalu Day on the Green w Oakland w Kalifornii. Ich trasa miała trwać do sierpnia, ale Robert Plant otrzymał nagłą wiadomość o śmierci swojego 5-letniego syna i postanowił odwołać resztę tournée w trybie natychmiastowym, jednocześnie wywołując spekulacje na temat dalszego istnienia grupy. Działalność zespołu uległa zawieszeniu do połowy 1978 roku, a wokalista spędził ten czas w odosobnieniu. Ostatecznie grupa zakończyła działalność w grudniu 1980 roku. Na koniec coś z zupełnie innej muzycznej kategorii. W roku 2020 ukazał się 8. studyjny album jednej z najpopularniejszych wokalistek naszych czasów, Taylor Swift. Płyta Folklore została stworzona podczas pandemicznej izolacji i była sporym muzycznym zaskoczeniem. Taylor Swift po raz pierwszy zapowiedziała ten album 15 godzin przed jego premierą. Album od razu zyskał ogromną popularność. 3 utwory z płyty, Cardigan, The First i Exile z udziałem Bona Ivera, dotarły do pierwszej dziesiątki list przebojów w 8 krajach, przy czym ten pierwszy stał się 6. singlem artystki, który zajął pierwsze miejsce na amerykańskiej liście Billboardu. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jak byłem mały, zabierałeś mnie na sanki. Teraz to koledzy z branży zapraszają mnie na sanki. 40-latki się włożą jak 5-latki, ale to ty zawsze będziesz moim wzorem, a nie tamci. Łapałeś łzy mamy i na kartki wylewałeś swoje, kiedy uczyłeś mnie matmy. Zawsze kiedy wracałem z party, udawałeś, że nie czujesz, pewnie też paliłeś planty. Staliśmy na balkonie, przy drodze wskazywałem palcem samochody, na które nie było cię stać. Chciałem uciec jednym z nich, no a teraz taki mam, żeby wracać jak najszybciej do LBN z WWA. Idzie burza, wyłącz komputer, nie trzaskaj drzwiami. Świecisz mi czy sobie? Zapytaj mamy. Nie mogłem wytrzymać z tymi samymi tekstami. Często się nie zgadzamy, bo jesteśmy tacy sami. Ale jesteśmy ekipą na całe życie. Moi znajomi pokłóceni są z ojcami. Niektórzy ich nie mieli, innym kojarzą się z krzykiem. A ja nie umiem powiedzieć ci. Teraz mówię, że cię. Chciałbym powiedzieć, że cię. Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi? Teraz mówię, że cię. Chciałbym powiedzieć, że cię. Chciałbym mówić, że cię. Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi? Teraz mówię, że cię. Thank you. leżę obok, głaszczę cię. Możesz wszystko mówić mi, płakać, śmiać się, wstydzić też. A kiedy się poczujesz sam lub niewłaściwy, wrzucisz bieg, pieść wspomnienia, nie bój się, bo ja jestem tu zawsze, kiedy chcesz. Teraz mówię, że cię, chciałbym powiedzieć, że cię. Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi? Teraz mówię, że cię, chciałbym powiedzieć, że cię. Chciałbym mówić, że cię. Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi? Teraz mówię, że cię, teraz mówię, że cię. Chciałbym powiedzieć, że cię. Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi? Teraz mówię, że cię. Chciałbym powiedzieć, że się. Chciałbym mówić, że się. Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi? Teraz mówię, że cię. A ja teraz mówię, że Kacperczyk i Syn Okiennika to jest miejsce 1468 wydania Listy Przebojów Trójki. Tam gościnnie Artur Rojek zaśpiewał, a piosenka w ostatnim wydaniu listy spadła o 4 pozycje. A może państwo uważają, że powinna być wyżej? No to trzeba wziąć sprawy w swoje ręce i po prostu zagłosować. Głosujemy na dwa sposoby, albo strona internetowa, czyli lptpolskieradio.pl, albo używając naszej aplikacji. Dwie wygodne metody głosowania. Najważniejsza kwestia, do piątku do godziny 12 mogą państwo oddawać swoje głosy, bo od 19 skupiamy się już na 69 wydaniu Listy Przebojów Trójki. Just my imagination. Polskiego Radia. Za 15 minut godzina 14, słuchają Państwo trójki do trzeciej. Mamy teraz propozycję dla wszystkich fanów kina dokumentalnego, nie tylko interesująca, ale i doceniona już prestiżowymi nagrodami. Mowa o amerykańskim filmie Całe to piękno i krew, który możemy znaleźć właśnie w repertuarze naszych kin. Z Mateuszem Górą z festiwalu Talks Against Gravity rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Fajny film. Myślę, że jest to jeden z tych tytułów, który warto wypatrywać przede wszystkim w repertuarze kin studyjnych. Tak, Całe to piękne i krew pojawiło się rzeczywiście w repertuarze wyłącznie kin studyjnych w Polsce. To jest film, który warto zobaczyć też na dużym ekranie, póki jest taka szansa, póki jeszcze w kinach ten film można znaleźć, bo on bazuje w dużej mierze na twórczości Nan Goldin, czyli wybitnej, legendarnej fotografki, która od lat 60. była częścią, czy właściwie rozpoczęła rewolucję, jeżeli chodzi o projekty dotyczące intymnych przeżyć samych twórców, twórczyń, ale też jeżeli chodzi o pozycję kobiet w świecie fotografii. Była jedną z takich pierwszych wielkich amerykańskich fotografek pod koniec XX wieku. Zyskała ogromną sławę i jej prywatna kolekcja slajdów stała się bardzo ważną częścią samego filmu, w którym te zdjęcia możemy zobaczyć. Możemy też zobaczyć rozwój fotografii właśnie tej z lat rewolucji i obyczajowej, i seksualnej z lat 60., 70., 80. Mamy więc szansę obcować w kinie ze sztuką fotografii, no ale w kontekście tego, co mówisz, nie dziwi, że autorką filmu Całe to piękno i krew jest również kobieta. Autorką filmu jest Laura Poitras, która już zdobyła swojego pierwszego Oscara za film Citizen Four i teraz wraca także z opowieścią aktywistyczną, bo jedną stroną całego tego Pięknej Krwi jest działalność artystyczna na Goldin, a z drugiej strony jej działalność aktywistyczna, którą teraz prowadzi przeciwko rodzinie Sacklerów, posiadaczy takiego wielkiego koncernu farmaceutycznego, którzy są odpowiedzialni za kryzys opioidowy, czyli uzależnienia od silnych leków przeciwbólowych, z którymi mierzy się teraz głównie amerykańskie społeczeństwo, bo Europejczycy na szczęście też szybko zauważyli szkodliwość tych leków, a od tych leków uzależniła się sama Nan Goldin, bohaterka, i kiedy wyszła z tego uzależnienia, na szczęście wyszła, bo wielu osobom się to nie udaje, to założyła grupę Pain i powiedziała sobie, że tak być nie może. Nie może być tak, że instytucje kultury, gdzie jej zdjęcia są wystawiane, są sponsorowane przez właśnie takie rodziny, i zarówno jeżeli chodzi o Muzeum Tate w Londynie, czy jeżeli chodzi o Muzeum Guggenheima, czy Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Nowym Jorku, udało się doprowadzić do tego, że rodzina Sacklerów zniknęła z listy oficjalnych darczyńców i już nie ma galerii imienia Sacklerów w tych muzeach, bo po prostu ci ludzie de facto zbili swój majątek i mogli wspierać sztukę na cierpieniu innych. No i też z tego powodu to słynny już w świecie film i wielokrotnie doceniany, nagradzany, nie tylko zresztą w Ameryce. Kariera tego filmu rozpoczęła się na festiwalu w Wenecji, gdzie zdobył główną nagrodę Złotego Lwa. Jest to trzeci film dokumentalny w historii festiwalu w Wenecji, 79 już edycji, kiedy właśnie film dokumentalny okazuje się tym zdobywcą głównej nagrody, wielkim zwycięzcą, a następnie film dostał nominację do Oscara. O dokumencie Całe to piękno i krew z Mateuszem Górą w Trójce rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Czasami serio brak mi ciebie i wracam do tych miejsc, bo nie wiem, czy to był sen, czy byłaś tu na moment, czy to wyczułeś, że ja u siebie mógłbym zmienić ten świat i tęsknię, czy też tak masz, pamiętasz nas jak wcześniej. Wszystkim, co zdarzyło się, i wyrzuć to za siebie, za siebie. Daj mi znać tak sam na sam i poczuj znów ten zapach traw jak wcześniej. Bo jeszcze czasami serio brak mi ciebie i wracam do tych miejsc, bo nie wiem, czy to był sen. Czy też tak masz, pamiętasz nas jak wcześniej, daj mi znać. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Give me some advice.